اغه رسولان الله تبارک وتعالى په کوم کې ستاسو دې دغه دغه قسمونه درته معاف کړي حلیمونو ډیر بردبار او صبرناک دي په عذاب او حالن عذاب لرو للذین رفعوا هغه کسانو یو لونا چې دې قسمونه چې ویلا او چې موږ سای هند دې چې کتن دې جان خپل تا ترام بو سو اربات اشرف دې په انتظار کې سلوور میاشتې پاین په دې کې دې رسول خپل ویانو تا خدای ډیر کده قسمه ماشه کفاره بور کی فإن الله بيشك الله غفور رحيم دې دغه قسمونه مهربان دې بږي وإن عزموا او بقص کړی دي الطلاق د طلاق او سلور میا ټکنی کیږي کی نه بس نه کیږي کی طلاق او کیشي فإن الله بيشك الله تعالی سمین او دې کې عليم او عالم دي بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ويقولن لهن بذلك اليوم الآخر وقولن لهن أحق بذلك ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ومسائل تفصيلا خضر خاوند الله تبارك وتعالى نارينا وزنانا داس پیدا کری دی چه دوی یو بلتا محتاج دی اور بیا اللہ دید جند تیر اولد پارا یو قانون دا نکاح مشروع کری دی چه ده نکاح ده قانون ده دان دی ده خضی و ده خاون پا میس کی خوشگوارا زندگی تیری گی پر امن اتمینان و سکون والا زندگی چه ده دوی ده نکاح ده قانون ده دان دی تیری گی پل میس کی کچرتا ناچاکی ده دیراشی نو پمینا محبت سره دی هغه خبره خواره کی د دې د پارا چې د دې د زندګانی د هغه خبرو نه متاثر نشي لیکن کله دا چې هم شي چې د دغه جوړې د خوبصورتۍ د زندګۍ تصور صورت اډو چرته ښکاری نه د یو طرف نه یا د دواړو طرف نه طبیعتونو کې داسې ناسازګي راشي چې دغه ژوند خوبصورتۍ د جوړولو صورت او شکل چرته لیدې نشي هر یو د بدن ډډه کوي او مخ ته نه اړوي نه په داسې موقع باندې الله تبارک وتعالی د طلاق یو قانون او د خلع یو قانون مشروع کړو که چرته دغه خزې او د خاون په منځ کې دا زندگی مزیدار نه تیرېدله د زندګۍ خوبصورتي نه جوړې دا اطمینان او سکون په ځای باندې دوی ته بےچینی راتللا نو بیا الله تبارک وتعالى یو قانون یې خېده چې په هغه قانون سره دوی د خپل مسله هوارول شي چې هغه ته قانون د طلاق وې او قانون د خلع ورته وې کله چې د خزي او د خاون په منځ کې جداوال راشی پا طلاق سرا یا پا خلع سرا یا پا نونچ دا ایلاد قسم کم تفصیل بیان شویو پا آغیر سرا یا دا خاون دا مرگ دا وجنا دین رستو یو زمانت آسی بی چه پا دغا زمانت کی بعد دا زنانه انتظار کئی دا بل خاون سرا دا دغا زمانی تر ختمیدو پوری دا نکاح نشی کولے او نو شریعت دی تا د نکاح د کول اجازه کوي دی زمانی تا عدت وي کما زمانہ چې شریعت په دې باندې پابندی شیدا چې د لومړي خاوند د نکاح نه داغو وتا په طلاق سره یا پیلا سره یا په مرګ د خاوند سره یو زمانی پوری دا د بل سړي سره نکاح نشي کولی چې کله دغه وخت میت کې تیر شي شریعت دی تا د نکاح د کول بیا اجازه کوي دغه زمانی تا عدت وی او عدت دا مختلف قسمونه دي یو قسم در دا بیانی گی چکما خضا دا نوجوانا زنانوی ماہواری دا دی پخبر وقت باندی رازی کلچ خاون دیل طلاق ور کی آغا طلاق مغلط دی یا طلاق رجعی دی یا طلاق باین دی حکم طلاق چی دا خاون دی خضر ور کی دا دغا طلاق نرست دا خضبا دمر مدا انتظار کئی چی درے ماہوارے پا دغا مدا کی دا دی زنانا تیری شی کپا آغی باندے لگ وقت لگی کڈیر وقت لگی او دا آغی نرستو شریعت دی تبیا اجازت کئی کچا سر نکاح کول غواړو دویمی حق زنانا دی چی آغی زواد و رحمان وی دا سی زنانو تا که دا خاوندانو دا طرف نا طلاق ملوشی نا دا دوی عدت اوگدوی تر پیدا کے دو دا معصوم اپوری چی معصوم پیدا شی دا طلاق نرستو یا دا مرگ نرستو دا خاوند دا دی زمانہ دا عدت ختم شی شریعت و تی اجازت دا دی کئی چی دا چاہ سر بیا نکاح کئی درے میں حق زنانا دی چی آغی باندی عمر دراز تیر شوی بی ماہواری دا آغی ختم بی یا ہر معصومان زنانا چلا تروس پوری نوجوانے تا نی رسیدی بی خاوندان دوی دا طلاق ورکل نو دا دوی عدت پورا دری میاشت دی دری میاشت دی انتظار دا دیو کی او دا آغی نرستو شریعت دوی تا اجازت گئی دا بل نکاح او سلورم نمبر حق زنانا چه خاون ده حقین مرشوی بی او پا نصد ده دی که سنی بی سلور می آشده لس رضی ده مده بدا تیره کی او ده دی نرستو ده بیا آزاده ده نکاح چه چا سر کئی کو دی او حق زنانا چه خاوندان ملی بی او ده دی پا نصمو بانده سوی ترسو پوری چه حق بچی پیدا شوی نوی ده زمانه با ده عدد ده دی بی بالفرد و تقدیر کا خاون مرشا او حغلا پا تختبان فروت وی او ددی زنانا معصوم شا ندع عدت زمانا ددی ختم دا شریعت پا دے باندی نورا پا بندی نک دی نکاح چکی نکم زی چکی او دی او کداغن رست پی گڑی میاشتی تیری گی نهم دگار حکم دا غرض دا چی دا قانون اللہ کی خود دا طلاقو نرستو چی داسی داسی مدبا پا دی زنانا باندی ضروری بھی انتظار کول اوز ددی دار مدار پا زناناو باندی دے او داغینا مطالبہ ددی خبری دا چی تاسو پورا امانت او دیانت دارائے سرا ددی زمانی پا بارکی اظہار پل کوئے جلتی مکوئے چی دادوی ماہوارائی تی ریشی بھی نبی او پا دروغ باندی دا خبر ہو گئے چاہ دا زمانہ پا دیرشوا او ما تا اس شریعت اجازت دا بل نکاح کئی چا چاہتا رکوم یا ای معصوم وی او داوی نشتا یا ماہواری دا دیرا بی خوپاغی کی میس کی تو حروبت شی نا زمانہ پی اگدتی ری گی نو دا دروغ ہوئی چا ماہواری کنی زمان ختم شوی دا آغا زمانہ پا ما تیرا شوی دا اللہ تبارک و تعالی وی دا دی سیزنو پا بارکی دی دا زنانا خیانتونا نکئی چا دی جلتی دو طرفونو تکئی یا خاون تا حق دا رجوع حاصل بی که طلاقی رجی را غلی بی او داور تا دا دروغ ہوئی جا غمزا ختم شوی دا زمان پا ادت دا حیث پا زیبانی میاشتی ہو او میاشتی تیری شوی خاون تا دروغ ہوئی او ریا پا خیوٹا باندے معصوم بی اور دا دروغ ہوئی دید پارا دا دروغ ہوئی چا ادت دا دی اگد نشی اللہ تبارک و تعالیٰ پا دیبانی دا سکی سمپا بندیک دی چی دا خیانتو نبتا سو قطعا نکوئی یا دا دین رسطو دا رجوع یو مسئلہ بیانی گی کچر دا خاون دے خزی تا طلاقی رجعی ورکڑی طلاقی رجعی دیتا ہوئی چی دا سی طریقی سرا خزی تا نسبت دا طلاق ہو کی چی پائی کے سراحتن دا الفاظ دا توی لام قاف ہوئی دا الفاظ پسی ہوئی پا دا سی انداز دے نسبت خزی تا دا طلاق ہو کی اور دا دی خزی و دا خاون پمیس کے دا وادن رسطو سا زمانہ دا سی تیرشی ہوئی نو اوس کدی خاون دی خزی تا طلاق ورکڑی دی او د دې په مېز کې دا حقوق دي چې واجبیت مخ کې تیر شي وی چې دا کوم خاص تعلقات دي بیا دې خاون ته حق شتا کدی یو طلاق خدي تور کې یا دو طلاق دې خدي تور کې نو په عدت کې دنه دنه د رجوع کولو حق الله تبارک وتعالى دا خاون ته ورګړي دي خزه په دې رجوع باندې خفوي او که خزه په دې رجوع باندې خوشاله وي خدا حق خاون ته دي چې په عدت کې دنه دنه دې خپل خدي ته وي چې ما دا ته رجوع کړی دا په کوم صورت کې چې یو طلاق دا ورګړي وي یا دو طلاق دا ورګړي نو دې بالکل رجوع خپل خدي ته کول شي خدا دو طلاق یا یو طلاق به محسوب وي دا به حساب وي کایندا لپاره مثلا مخکې د دوه طلاق ورکړی دی وروسته یو ورته دا خزه به د دنه جدا شي او که مخکې یو طلاق ورکړی دی رجوع کړی دا هغې نه وروسته د دو طلاق حق لا تر اوسه پورې دی خاون ته شته خو چې کله یې دغه حق خپله استعمال کړه بیا به د ښځې د خاون په منځ کې تفریح کوي. خو دلته اوس شرطونه ضروري دي چې دا خاون دې خپلې ښځې ته رجوع کوي نو د دې رجوع دپاره څه شرطونه شریعتي کړي د کافرانو د زمانی د جاهلیت داغی دا دستورو چه اغیی با داخد اخبال تنگولی یو طلاق دو طلاق پر ورکلو او چه کل با دا دی دا زمانه دا عدت ختمیدو تا نزدیشوا نبیا بے ورطا رجوع اکلا چه رجوع بے ورطا اکلا نبیا بے خدشوا نبیا بے خدکولا خونا نو چه سا زمانه با تیرشن یو طلاق پر بیا ورکو ناغا غریبا بیا با پا عدت کیوا چکل عدت با پا ختمی دوشنو دائی بورتا بیا رجوع پلا مقصد صرف اور صرف پا دیکی تنگول دا خزو دا خزی تنگولی نا اللہ تبارک و تعالی بینا اس پا دا مسلنی چی پا سون طلاق دن دغتی تیری گی او تاسو داغین رست رجوع گانی کوای دا دید پاری او میعاد مقرر شو چی دا دیدو طلاق نا رست تا تی اجازت شتا یو طلاق ورکا او دا خزا مدخول بیها دا گوری غیر مدخول بیها نا اغین رستو بیا دغه مده دا پدی مده کی ستا تا اختیار شتا چی رجوع ورسر کئے او که رجوع نکے نا دغه زمانه با پدی بانی تیره شی او دا نکاح نا بدی دا خزر کوزی بیا یو طلاق تو ورکولی شی دا غین رستو چی دکنا پا دغه نکاح کی او طلاق بل ورکولی شی نکاح کی چی نکاحی لا ختم نی عدت ختم نی دا غین رستو بیا هم تا تا موقع شتا لیکن کد دی نرستو یادو ساتے بیا درین نمبر خبر لگانا بیا بتا تا حق دی خبری نی زمانی دی جاہیلیت چکم رسمو اگر رسم اللہ تبارک و تعالیٰ دلتا ختم کو اگر ایبا قصون دا تی طلاق ورکول او پا کلونو کلونو خدا غریبا با دغس ناس دوا نبا دا حقی خاون دو نبا بی خاون دوا شریعت بنا دی یو طلاق نرستو اور دارنگی دو بیر طلاق نرستو تا تا حق در رجوع شتا خو گر اکا درین طلاق دی ورکنو دا غی نرستو بتا تا حق در رجوع نوی دا خبر مکمل خلاصه دی دا خزو دا خاون پا میز کی حقوق بیان کئی چه گره لکا سنگ دا خاندانو حقوق پا دی خزو باندشتا نو دا خزو انسا حقوق اللہ تبارک و تعالی دا دی خاندانو پا زیمہ باندیخی دی اللہ تبارک و تعالی خزو تا یو لوی حیثیت ورکڑی دے لوی مرتبہ لوی مقام ورکڑی دے اسلام چه خزو تا کم حقوق ورکڑی دی پنور دینونو کی یادو ساتے دا حقوق قتل نشتا اسلام دا خدا چار دیوارای کې دنه د خپل کور ملکه او بادشاهانه ګرځولې ده دغه زنانه دا په کور کې د دې اخراجات د چا په سیمه باندې دي دغه زنانه دا د چا مور دا د چا پوپو دا د چا ماسی دا د چا خور دا دې ته لوی عزت حاصل دی سیبا او اسلام نمخ کی زمانہ ہم معلومہ دا چی خد تباقی صرف پیو نظر باندی قتل چی دا سڑی دا خواہشات دا پارا یوشی اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے چی خواہشات بھی دبکی گی نور دا دیتا حیثیت نشتا چا با دغس ملولی چا با چی خاوندان روشن خد بھی اسر جندے قبولی اور چا با خد تدا دے غلط نسبتن کول اسلام دا حقیر کو سر باندی دا عزت دا جی خیدے ملک اور بادشاہان اگر زولی دا دا غیس و حقوق پا خاون باندی دی دا غیس و حقوق پا اولاد باندی دی دا سر پسیش طرفین دا حقوق دی دا خبر نشتا چی گنی دی باندی یو قسم پا بندی دا چار دیوارے کی دن دا محبوظ دا دا دی پنیز باندی دا خز و حقوق دا دی چی دی دا پورن پا حروزی پلا رسول کی خلق دوی دا غی بوٹان پالش گئی دا غی سپلائی پالش گئی و دکانونو کی ملازمتون گئی خلق چلے کنا دا دی دا دو سر لو بے گئی او دا خبر زان دا مخلوق پوڑان دی سلیل گئی دی تا دی حقوق دیک کم بختان حقوق دا دی چی دا خدا چار دیوارای نبارز و مزدوری با گئی پلا ربی و سڑے روانی سا پیب اور دو با دی جدار علم پالش کا دا غزائی با پی جارو گانی گئی و دا غوطلو کی با پی چایانی اور بوتلی جو زینا برزائی توڑی اور دار کے سبب بازاروں کی دکانوں کے ناز ہوئی ددئی نفس فروشی بہن کی گی بے عزتی بہن کی گی اور دیر خور و ذلیل نہ بور تدمور بہ حیثیت سبوری نہ بے دبو حیثیت ہوئی نہ بے دماسی حیثیت ہوئی نہ ببل سے حیثیت بھی پدی کی ہر لوگ الگ الگ گڑ و منڈ ہوگی دئی آزادی دید ہوئی شریعت دئی نے سب حقوق پر کری دی داغی مختصر بیان اللہ کی چستا سو پسر خدا عزت تاج پروت دے کل ازان دلیلان کو ادا آزادی دا جدا غزائی چرے کا نسان تلیلی پناٹی گر جائے اور دخل کو پڑھان دے دخل زان نمائشو نہ کوئے دا ستا سو آزادی دا چتا سو پردو خلق تا ٹیبل مینان مدزان نجم کری دی پورٹلو کی یا پچازنو کی یا پدی نور مقامات کی دی تا سو آزادی و ادا دو بیسی دی دا دا کو ذلت دے دا کو سشے دے دا بیزتے تاج دے دی پسر دے اللہ والا دا عزت تاج پسر دے بلے مسئلہ اللہ کو یعنی چی دے طلاق و نالاوی اوپر شیمشتا کہ دا خدیو دا خاون پر میز کے ناجاتی دا اور دغه خوبصورت زندگی خوشگوار زندگی دا بدل شوا دا تلخ شوا اور خراب شوا ربیا خد دا خاون سر خلع عون کولیشی کہ خاون طلاق پر فرض نور گئی خضر تینا مطالبو کی اغیطا خلع ہوئی چی تمہارا طلاق را کے زماؤستا پر میز کین دا زندگی صحیح نہیں تیری گی احکام شریف اعمال کی گی زمان سپی سیٹا کی واقلا اور ما آزادا کا مال طلاق را کا دیتا خلع ہوئی رخل ہی صورتنا واضح دی چی کرا خاون چی نکنا پاغا کی نافرمانی و نشوز ہوئی بیا خودی دخلی نا پیسے ناکی و دبا تری داخل کلو کی ازاد دی کی طلاق نور کی لیکن پی چرتا قصور مثلا دا زنانو اور بیا ہم دا خاون دا خل زان خلاصو نو مثلا معلوم دا چی دابا پیسے ور گئی ہر سمرہ پیسے چی دی خود مہر اگا مقدار و نمقرر خدے چی سمرہ مہر ور کرے گی دا مہر دی خاون دا واپس کی اور دا خاون دا طرف نا دی داخل آزاد شی واقعات دا سے صاحب و زمانہ کرا گئی یو بی بی دا صاحب دی مقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل میز کی دوی اتفاق نراد دلو لا انا ولا ہوا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر محکی دا زنانہ دا خبر گئی لا انا ولا ہوا دا دی مطلب داری چھ زمان دا بس نور وقت دی ریگی نیو دے دا زمکی و دا اسمان زمان دا فرق دے دا دا پا دین بانے میں اعتراض نشتا دا دا پا خوی بانے میں اعتراض نشتا دا دا پا اخلاق میں اعتراض نشتا دا دا پا کردار میں اعتراض نشتا خود دے دے خپل میز کی نمی لابی کو نلگ لہذا ما دی بے بری دی نبی علیہ السلام اور توی چکم مہر کی تار دا باغ در کڑی دی اگر باغ اور توافظ گئے وی اگر مر توافظ کو نور مر کون اگر سی خل عوش و دا دی بیان اندل تکی کہ دا خضی و دا خاون پر میز کی چرد دا سی مصدر رالا دا خل عی صورت راگ نا خل عدیو کی خضر پیسی ور کی اور خاون دی اگر واقعی اور طلاق دی ور ور کی خل عی طلاق بائی نی بز دی پر میز کی نکاح ختم شو اگر نا رسط پر بیا خود میز کی نکاح کلی لکا طلاق ہو یو دے اور کبل پر نکاح کلی دالی بیان اللہ کے بارو تعالیٰ کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات حق زنانا چلی تطلاق ورکر شویدی دا قاون دا طرفنا او دا خالی بی دا حملنا بقیت باندی دا دوی حمل لنی طلاق ورکر شویدی و حمل فلس کی نشتا یا طرف بسنا دای با انتظار دای دا نکت نکت نکت نکت نکت نکت نکت نکت نکت اس فی الحال چې دغه طلاق ملو شو نو دا نه دي چې سندستی لري بل قانون کوي یا تر بس نه دی به انتظار کوي به ان حسین نه په نکاح قانونو خپلو صلاحت ته کوي ان په مودې د جو ہے زو چې دغه ہے د تیر شي تر دې پوری به انتظار کوي په دایې کا دو وجنا دای په چا سره نکاح نه کوي انتظار به دغه خبرې کوي چې دا به تیر ہے د تیر شي تاسو ته مې دا هم بنا لري چې دغه ما غوړي راځي چې طلاق ورته په پاکه زمانه کې ورته دي او دا به نو ستې ہے د مکمل تیر شي بس عدت پہ ختم شی بیا د دې خوا خدا چې نکاح دي چا سره کوي نه نکاح دي روکی او کمی زنانا چې دا غیب نه سنو کې سوي دا هغه لپاره عزت تا سمای دی کې دل ته هغه معصومان دي چې تر سو هغه معصوم نه دي کې درې بل چا سره نکاح ټول اجازه دي نشتا او درېم نمبر هغه زنانا چې هغه زړې دي او یا معصومان دي چې لا تر اوسه پورې ماغاری دا غیب نه راغلي دې ته طلاق ورکړ هغه لپاره نه دا هغه درې میاشتې صرف چدری میں اشری آسمانی میں اشتو پیس ساتھ تیری شیئر میری نا اگے نا اس طریقے کے اجازے ستا چھے خاون چر سکے او سلورم حق زنانا دی چھے داغی نا خاوندان نشی نو دا دو کس ملی یو حق زنانا دی چھے دا دی پر نسنو باندے سنے بھی سلور میں اشتے لد رد تیری شی بس اثر دا نکالی اول ختم شو دیا رزان لبت میں نکالی او که دغه زنانه دا سوي چې په نسونو کې سوي خاوندان مړي وي کله هم چې دغه ماسومان شي پیدا عزت به پدې ختم شي تاسو ته مې پنځه میاشتې د خاوند د مرګ نه وروسته ولي نه وي نهه میاشتې د خاوند د مرګ نه وروسته ولي نه وي اته میاشتې ولي نه وي خو چې د خاوند د مرګ نه وروسته دا ماسوم کله هم پیدا شي د عزت به ختم شي قانون دا راغی چې والمطلقات هغه زنانه چې د دوی په نسونو کې سنوي او دوی ته طلاق ورکړی شوي دي یا تربصنا دی به انتظار کوي به انفسهن په بارد قانونو پر کې صلاحت کفرو هي په مودې د درو هي زو په دایشان سره چې دې زمانه کې بدې نکاح نه کوي او کله دې زمانه کې نکاحو کا دکی کې نه کوي ډېر کسان لږه دی وی چې دې اړه پروانه ساتي او بس دې نکاحو کې دانه کا نه دي شوی زنا کې دی واقعا چې کوم نکاح نه شي نه دا زنا کې واقعي ګل دا تری دې زو خامہ خامہ کې تیریږي ددا څه زنانو د پاره او کله دې کې اخلاق او دیوشن نقصان خپل د شریعت په صفه حکم دی چې درې هیزو پر اساس د بل چا نکاح کیږي نه دا د سوچ او حق دې په دې کې بل چا حق نشي راتلی او کله دې نکاح نه کیږي بیا دې ولا يحل لهن او حلال ندي دې قدر پاره جائز ندي حلال ندي ګره کله کله دا عدت وګ شي ګره دا څوک شي کدا زنانا د ماهوار ولا د کنه نه دامیت کې توغر نه دي دا توغر دانه د لوري چې پیږه د تر نشه دې کله کله بدو میاشتې کله دې او قهاو دې کلی شپږ میاشتې پوری هم کې دي شي ګره یو ماهوار نه اوس شپږ میاشتې دا تیر شي جاي کې ماهوار نه وي بیا یو ماهوار دا شي بیا دا غي نه اوس شپږ میاشتې تیر شي بیا دا غي نه اوس ته تاسو سوچو کنه څومره دې کې دا عدت دې کې کنه دې دا هغه دې چې مخه هر میاشتې دې کې بعد زنانا دا شي مشتا لکه شرعي قاعده دي مختلف صورتونه ذکر کړی دي نو خیر چې دا طهر د دې وګت چې قاعده دي وګت چې دا وار صداشي نو بس ضروري چې کله هغه هي زمانه لري کنه هغه مجدد عدت ختم شوی دا یا هي زمانه را بس خبره نه اچي شوی دا یا بل سو یلا وینا ولا يحل لنا حلال ندی د دغه قد زنانو د پاره چې دا کوم ته طلاق ور کړی شوی دي ان یکم نا چې پټ کی دوی خیانت کی ما د حق ہے یا د معصومانو خلقه الله چې پیدا کړی دی الله تعالی کی ارحام انا برحمونو دوی کی دای ګر احنا چې کوم دا ماهواری راځي دا پټه کی چې بس مشته ختم شوی دا اوس خو زدا هغه زنانو نه چې دنیاش ته زما عزت کې کډرو وي ډیر پار چا څنګه دا عزت یا خپل سمیاش ته سپارو سمیاش ته نو سمیاش ته ورسی نو درو وي یا معصوم په نسوی اور دا درو وي چې نشتا پس دې یا چې تیری شي یاد نه هیڅ زماتي چې وی بل ځای کاو کوم او حالانکه معصوم یاد ساتي کما معصوم حامل زنانوی دا د چا سره نکاح کړی په دې زمانه کې د دې نکاح نه کیږي او دا الی چې حمل دی او خاون نه او که حمل د زنانو مثلا زناکار خزوا او دا غینه حمل نه بیا نکاح کیږي نکاح کیږي خو دې کې مطلب بیا دی غالي او کدا حمل د زور خاون نه چې کم خاون ولا طلاق ورکړي یا کم خاون د دینه مړوي او د دې په خېټه باندې حمل وی دا هغه خاون نه نو تر هغه پورې د دې سره نکاح نه کیږي تر څو پورې چې دا حمل پیدا شوی نه وي او کچا دې سره نکاح کړی نه کیږي مثلا معلوم راغور زنانا علاوه د نورو زنانا چې کم خاوندان واره زنانا وی دا غي مسله ده یو زناکاری چې زنا سره حملو په شریعت جایز کړی چې دا خیر نکاح ورکړي کیږي هغه نور ځان له مصائب چې تر کومه پورې به انتظار ولا يحل لهن حلال الذي بذي زنانو دپارا ان يكتمنا چې پټ کې دی ما هغه ہے یا هغه ولد بچي خلق الله چې پیدا کړی دی الله تبارک وتعالى ګرځول دی الله تبارک وتعالى په ارحامهن پر رحیمونو د دوی کې دا دی پټ کې نو مقصد په کې سوي استعجالا للعده تلوار کې د تیرې دوه عده چې زما د عده ختم شي نه پټ کې دا شکار به خطا نه کوي ځکه په دې کې ابطال د حق قانون دی دا غوږی قانون حق دی کنه هغه باطل دی یو خدای غدا حق ته چاو ته جو کول شي او دغه ته مخه بس کې چې زما یې څه شه په دروغه وي ان کنا الله وی کبی دا زنانا یومن بالله چې دی ایمان وروړي په الله باندې ولیو می داخره پر ظاهر یعنی کدی په الله پر ظاهر ایمان وی چې دی په نسونو کې کم شی امانت دی آی کې د خیانت نه کې یو غری پټګ نه خان اوس مسله تاسو ته ماوي کې یو قانون خپل خدای دا دا چې قضا چې دا وسره هم به سره نو وخت راغلی وي او دا غي نو رسو دی ول یو طلاق ورکی نو دې طلاق ته طلاق کې رچي تر تیرې دوه دې دوه ماهوارو پوری چې دا سمره زمانه ده په دې زمانه کې دې خاون صدا حق حاصل لې چې دې رجوع کی دې خپل خدای ته پر خدای ته رجوع کی سابق نکاح به بحال پاتې شي بل نکاح تا ضرورت نشتا خو تمره به وی چې دا طلاق په حساب وي آینده د پاره ته دو طلاق نوبت راځي نو خدای به مقلد شي یو هغه نه ندی چې دا غي سره نکاح شي وي خو لا تر اوسه خپل یې چې خدای ور خاون یو ځای شي وي نبی لکه دی علاقه کې چتا دا سوشي دا کوم نه شو دا موږ دا سوشي کچر تا خاون دغه خدای له یو طلاق ورته چې خدای ور خاون یو بل سره ملګری شي وي نبی نو دا یو طلاق ور طلاق رجعنه دي دا طلاق به شي بس دا خدای ته نکاح له سندستي وتا اي کې دغه څه نشته کمې خدای سره چې نکاح شي وي او لا تر اوسه پوری دوی ملګری شي وي نبی او دې قانون دغه خدای له یو طلاق ورته نو پر رجعت ما جعل تل تنشتا دا طلاق به دي دا دغه خدای لپاره کې کل عدت شته نه سندستي دې نکاح ختم شو چې پلین دا وخت نکاح ختم شو دوی نه شي کولای دا رجوع دا حقا خلق را پارا دا چه خدا و خاون یوزای اوسی او رست جبتا دا طلاق نوبت راش نبی خاون تا حق در دوشتا و بعودتهن خاوندان دا بی بعود جمر بعد دا بعدوی سید اور مالک دا او دا خاون سید هم بی اور چلے کن مالک هم دا چا دا پاری دی زنانو دا پار دا سید هم دے مالک هم دے اللہ وزا حقوق ور کری بی خبر آغا طرف هم دا دای حقوق شتگان دا چی آغا پشان دا یو نو کری دا یو دا سید دے چی صرف طرف آغا خبل جذبات فائشات دا با پوری کی گیا نور مددی سے ایسیتی ندا سے ندا و بعودتو هنن خاوندان دا دا خصو چی دی ولا طلاق رجعی ور کری دی او دا مزد عدد ختم شیدنی بی احق و دیر یاد اولادی بی رد دی هنن پا واپس قولو دا دی زنانو نکاح پلتا فی ذالکا پتا دا مدید عدد کی پا دی مدید انتظار کی بی رد دی هنن بی رجع چاگی ور تسون کی وجود کی او دا خد بیا پا پر نکاح کی باتی شی زیاد حق دا دی دی مقتن دا دی زمانه او زیتی رشوی دا او سم شریعت بی دا دا حق بر کرده و بعودتو هنن خاوندان دا دا غفظو چی دیتا طلاق رجی ور کرشوی دی احق و زیاد اولادی بی رد دی هنن پا واپس کی دو دا دی زنانو الیهم خاوندانو دا پیمانا چی دا زنانا پا سبب دو دو دا خاوندانو خل خاوندانو دا واپس شی بس دا دا دی پارا جور دا دی زالکا پا دی مدید عزت کے و عزت پا دی زمانہ کی تخاون رو دی خدی دوگی ان ارادو تو بشر پا دی باندی چی دی ارادہ کری دی پا دی رجعت سرا اصلاحا دا حسن معاشر اور دا چا دا رضا چی خپل یکی با مو زندگی خطی رو رضا والا جون بطی رو لال اضرار کر ارادہ کیا دی اضرار دی دا دا رضی چی دن دی خدی تا رو دو کوما بس دا نبیا پا نکاح کرا لی چی بیا دی عیدتی ری جا خیلی کی بیا طلاق بارم مبادی با عیدت زبت کم پس ایتا جو حیزو بانی گئی نمو حیزو کم رسون دیر مدفع تیرشی اللہ و اینا ان ارادو کدی خلق و ارادہ کری کدی رجع سرا اصلاحا دی اصلاح کولو دی خسن معاشری دی خو اخلاقو دی خو جن تیرولو تدا ارادہ کری ولهن او واجب دي دې زنانو لپاره په خاوندانو خپلو مثل الذي فشان د هغه حقوق عليهن چې د خاوندانو دي په دوی باندې لکه څنګه چې د خاوندانو کوم حقوق په دې دغه باندې شته دي کنه په زنانو باندې شته چې دا به د مال حفاظت کې د نفس حفاظت په کې د کور حفاظت په کې دا هغه په غیبوادي کې په داسې کسان کو ته ناراضي چې خاوند داغي پر اتلو باندې خفه کیږي دا څه ډېرې مسلې دي لکه څنګه چې د خاوند کوم حقوق په دوی دي چې د بغیر اجازت نه به د خاوند کور نه وځي نه دارنګه د خضر لپاره هم څه شی دي دوی د قوم صحابونه په خاندانو باندې شته پیغمبر علیه السلام نو تاسو کې ما حق زوجه حق د خپل سره په خاندان باندې اعلی اهدنا په وطن باندې باندې چې الله دې دوی تاسو باندې صحابونه دي نو حقونه په دې د نبی علیه السلام او دوی چې یو خدا دې چې خپل سفرې په دې باندې پرا خپل سفرې په دې باندې شته جدید کپړې تنظیم کوا ستوګې تنظیم کوا اور دار یو وحی مخا په مخ موها او مو ته چې کنه صحت بدې رد خبرې کوا اور دار یې څه څه نه جدای په خپل کور کې نه یا نه خپل کو جدای ته نه اختیار وا که اختیار نه ته پوښتې او تاسو لپاره یو بل نقب مشه کوم مطلب دا چې دا کټ من چې ډېرې ته بل طرف ته موړه ان شاء الله په خپل ځای به دې مته لړای شي سلو ته دې لپاره چې دا دې ته کې نه چل مو ته چې افغان راشي نو چل مو ته دا چې به تاسو دې قرآن کې بیا دی چې دا به دا دا به پر څه ټول مسلې کو به یې ولهن او واجب دې دې زنانو لپاره مثل الذي فشان دا حقوق عليهن چې خاوندان دې په دې باندې یعنی د دې سره په مشته په خاندانو لکه څنګه چې د خاندانو کوم حقونه په خصوصانه نشته ده هر یو ځان ځان د حقوق بل معروف